انما يامركم بالفحشاء والمنكر والبغي ان يعلم الذين يؤمنون بالاسلام ان التحرر المتابعه وتصوير الامر بالدين وبعض لهم على الشر تصوير الرأي وتحقيق اللسان فاذكروا الفحشاء وان تردوا واستبقوا الشر والقتل للسلسله الاخرين فانه هو المسلم في مسلم الامام العاقل به والفحشاء والاستكباره اياه فتوہ نیا لفظ آیا تو اس کی تاکید کرتے ہیں. فتوہ فتوہ فتوہ ہے قدم اٹھانا, اور فتوہ ہے دو قدموں کا درمیانی جو فاصلہ ہے وہ فتوہ, دو قدموں کا درمیانی فاصلہ ہو گیا. فتوہ فتائف تو فتوہ قدم اٹھانا, پالا کا وزن ہو گیا بیان مدد کے لیے. فتوات یہ ہے اصل, اور خطوات سکون واؤ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے, اور واؤ کو حمزہ کے ساتھ بدل کے خطوات پڑھ دیا جائے بعض کے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ واؤ آپ مضمون مختصر اسے حملے کے ساتھ بدلا جاتا ہے, جس طرح وجوہن کو وجوہن بنا دیا, یا واؤ آپ کے مضمون نہیں بلکہ مفتوع ہے ماقبل مضمون میں ہے, لمہ ماقبل جو ہے اس کی مناسبت سے اس کو حملے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا, گویا کہ وہ جو مقارب ذمہ ہے وہ خود اس کے اوپر نازل ہے, اس کا اعتبار کرتے ہوئے اسے حملہ سے تبدیل کر دیا گیا. لکم عدوین شیطان تمہارے لیے دشمن ہے, اس کی دشمنی تمہارے لیے ظاہر ہے. اس کو اشکال یہ ہوگا کہ دوسری طرف ہے اور یاو مطابق ان کے دوست یار ہیں شیطان, جو طغیان اور سرکشی پر آمادہ کرنے والے ہیں. ادھر دوست کی یاری ثابت کی جا رہی ہے, ادھر عذاب ثابت کی جا رہی ہے, خال و کار ادا گیا. اس کا جواب کہ جو زبل مسائر ہیں ان پر اس کا دشمن ہونا ظاہر ہے, اور جو آمرک ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوست ہیں, ہماری بھلائی جو ہے اس کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ فہم کے لحاظ سے ہو گیا, خدا کے خود تو وہ دشمن ہے لیکن کچھ حماقت کی وجہ سے اسے دوست سمجھتے ہیں, اس لحاظ سے اولیاء کو تعاون کہہ دیا. اور یہاں حقیقت حال جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے ادب المدین جو ہے وہ فرما دیا گیا. ابھی ایک دعویٰ تھا کہ وہ دشمن ہے, اس کی دشمنی کھلی ہے, اس کی دلیل کے طور پر خبائے نوایا ادرکم دوسرے ون پاٹا, وہ تمہیں برائی کا اور حد سے تجاوز کا حکم دیتا ہے, اس سے پتہ چلا کہ کھلا دشمن ہے. اسی طرح لا تقبل خطوات شیطان فرمایا تھا کہ اس لہج کی علت بھی اس میں آ گئی نا, دشمنی کا بیان بھی آ گیا اور لہج کی جو ہے علت وہ بھی آ گئی کہ اتباع کرنا جائز کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے. امر حکم شیطان رسو سے ڈالتا ہے, امر حکم جائے وہ تو شیطان کی طرف سے نہیں پایا جاتا ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ قول القائل غیر الاسفی للاسفل افل, اس طرح کا امر تو شیطان کی طرف سے کوئی نہیں پایا جاتا ہے. تو پھر یہ امر حکم فرمایا گیا ہے, اس کا جواب کہ جس چیز کے بارے میں افل کا حکم دیا جائے گا وہ گویا اس کے حق میں مفید ہوگی, کارآمد ہوگی, نفع بخش ہوگی, اور اسے مزید آراستہ کر کے پیش کیا جائے گا. تو دنیا میں بھی یہ چیز عزت کا موجب ہے, آخرت میں بھی سوال کا موجب ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا معمول بے ہیں, مطلب یہ ہے دنیا میں بھی عزت پاکیزگی کا موجب, آخرت میں بھی عزت بلندی کا موجب. بل شیطان بھی مدین اور آراستہ کرتا ہے ان چیزوں کو, اس کو دین کو اور آراستگی کو پھر امر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. سور فاشا بیلس آیت ان کے بارے میں تحقیق فرماتے ہیں, ما انکارہ العقل وسط با الشر, دونوں قدر میں تو مشترک ہو گئے. سو بھی کیا ہے؟ عقل جس کا انکار کرے, اور شریعت جس کو کبھی سمجھے, فحشا بھی بری ہے. پھر ادب سے مغیرت کو چاہتا ہے, پھر علم تغیر جائے وہ کس وجہ سے پایا جائے گا؟ اختلاف حسین صفاتی تغیر میں ہے, ذاتی تغیر جو ہے وہ نہیں, کیونکہ وہ امر جس کا عقل انکاری ہے اور شریعت اسے کبھی سمجھ رہی ہے, تو عقل کر بیٹھے گا تو غمزدہ ہو جائے گا, تو پھر غمزدہ ہونے کے لحاظ سے اسے سو سے تعبیر کر دیا گیا, اور اسے کبھی سمجھنے کے لحاظ سے اس کو فحشا سے تعبیر کر دیا گیا. اس لحاظ سے کہ نفس اسے کبھی سمجھتا ہے تو فحشا ہو گیا, اس لحاظ سے کہ اس کے سرزد ہونے پر وہ غمزدہ ہو جاتا ہے, تو اس لحاظ سے اسے سو سے تعبیر کر دیا گیا. ایک فرق یہ آ گیا. یہ سو اور فحشاء علم عموم خصوص کا فرق ہے. سو جو ہے تو یہ ہر طرح کے قباح برائی والے کام جو ہیں, وہ بڑی برائی ہو چھوٹی برائی ہو یہ عام ہو گیا. فحشاء جس میں قبوحت سے تجاوز کرنے والا ہو یعنی قبائر یہ ہو گیا. یہ تفصیل بعض الطامی والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. اس وقت نزل الملائکۃ والروح بالعموم فرشتے اترتے ہیں, خاص طور پر جبریل امین اترتے ہیں, تو یہ بھی کسی طرح کا فرق جائے. گویا تغیر کیا آیا عموم اور خصوص کے خیال سے, جو عام ہو گیا فحشاء جو ہے وہ خاص ہو گیا. تیسری وجہ فرق کی کیا خیال سنوائی, سو کیا ہے جس میں حد نہ ہو اور فحشاء وہ ہے جس میں شہری طور پر حد جو ہے وہ آئی جائے. جس طرح چوری ہے اس میں ہاتھ کٹنے والی سزا ہے, سزا ہے سو کوڑا ہے, یہ سب ساری ہے. جس میں شہری طور پر حد متعین ہے وہ فحشاء ہو گیا, جس میں حد نہیں ہے تدیری کارروائی ہے تو وہ پھر سو بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہوں اور یہ کہ تم اللہ رب العزت پر بہتان باندھو اس چیز کا جس کو تم نہیں جانتے ہو. قول اللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اختراع کرنا بہتان بازی سے کام لینا. کالا لہو ہو تو پھر جو نیک مشورہ دینا وہ ہو گیا, کالا علیہ ہو تو بہتان مانگنا اختراع پردازی سے کام لینا یہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں شرکا ثابت کرنا یہ بھی اس پر اختراع ہو گیا. اسی طرح اس کے حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کو حلال ٹھہرانا یا حلال ٹھہرائی چیزوں کو حرام ٹھہرانا یہ بھی اللہ رب العزت پر بہتان والی صورت ہو گئی کہ اللہ نے غلط فیصلہ لیا ہے ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. تو اس سارے پنجابہ کو دور اللہ اور یہاں سے اعتقادی مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے اور اصولی مسئلہ وہ کیا ہے کہ اتباع ضم جائز وہ جائز نہیں ہے. علم ہو یقین ہو تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. یقین جس کا نہیں ہے وہاں زن زن ہے اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. علم مند کیا مراد نہیں ہوتا ہے اصول و صورتی خیر علاقے میں, بلکہ علم بمانا اعتقاد جازم ثابت ثابت یہ ہوتا ہے. یقین زمانہ میں جس چیز کا یقین ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے, اس کے بعد زم جائے تو درست نہیں ہے. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ مجتہد جو ہے اس پر اپنے زن کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ زن کی اتباع جائز نہیں جبکہ وہاں زن کی اتباع واجب ہوگی. ایک طرف عدم جواز کا فتویٰ ہے اور دوسری طرف وجوب کا قول ہے, تو ان میں کیا مطابقت ہے وہ پائی جائے گی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ مجتہد کا جو زن ہے کوئی نہ کوئی دلیل چھری جائے اشارت النفس سے یا دلالت النفس سے یا ابتدا النفس سے مطابق کر رہے ہوتے ہیں, لہذا کوئی نہ کوئی سند اس کا موجود ہوتا ہے. پھر یہ کہ قطعیت اس میں نہیں ہوتی ہے تو پھر مجتہد کو اپنے مضمون کے مطابق عمل کرنا ہے وہ واجب ہے. جو سارے مسائل میں وہ اس طرح صراحت کو بیان کیے نہیں گئے ہیں, اگر پابندی عائد کر دی جائے تو مضمون کے عمل بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے معاملات میں ہیں تو وہ رہ جائے گا, عمل ان کے نہیں کیا جا سکے گا. اس لیے مضمون مجتہد قطعیت کیسے ثابت کی جاتی ہے, حالہ مضمونی مجتہد کل ما ہوا مضمونی مجتہد یجب علیہ العمل بہی, حالہ یجب العمل علیہ بہی یہ دلیل اس کے لیے ہوگی. صغرا جو ہے یہ واقعی ہو گیا اور کبرا جو ہے وہ مسلم اندر علماء ہو گیا. مضمون مجتہد جو ہے اس پر عمل اس کے مطابق کرنا واجب لازم ہوتا ہے.

یام اور کم کیوں استعمال کیا گیا ہے, اس کا جواب دیا کہ یہاں امر استعارت تزئین اور آرائش کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. پھر مزین کرنے کے اور پرویٹا کرنے کے شیطان کے ان کو کر کے بچی ہم میرا یہ ہے ان کی رائے کو حفاظت بنانے کے لیے اور ان کی شان کو ٹھہرانے کے لیے. سور بادشاہ دونوں کا صدر مشترک کیا ہے, جس کا عقل انکار کرے اور شریعت اس کو سبھی جانے. رتف مغارت کو چاہتا ہے, جب دونوں کا معنی یہ ہو گیا تو مغارت کو کوئی مسالے کو نہیں, رتف جائز کیسے ہو گیا؟ مختلف ہونے وسطوں کے ہے بائیت میں اختلاف نہیں, سوکھ بادشاہ کے معنی میں اشتراک ہے, مائیت ایک ہے, لیکن عرضی فرق کیا ہو جائے گا؟ سو اسی کو کہا جائے گا جو عقلاً منکر ہے اور شرعاً کبھی ہے. کیوں سو کہا جائے گا؟ لیکن عاقل بادشاہ کہا جائے گا, کیوں کہ وہ کبھی سمجھنے کے لحاظ سے بادشاہ کہہ دیا اور حمدہ ہونے کی بلا پھر خوشی سے قابل کر دیا. حد سے بادشاہ قبائل کے ساتھ خاص ہو گیا, سور جا دی عام ہو گیا تو وہ سوس والا فرق آ گیا. کہا جائے گا پہلے بھی کوئی حد نہیں ہے, حکم دیتا ہے تمہیں اور مدین کرتا ہے تمہارے لیے سور بادشاہ کو, اور مدین کرتا ہے تمہارے لیے کس کو؟ کہ قول کرو اور بہتان باندھو اللہ پر اس چیز کا جو تم نہیں جانتے ہو, جس کا اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں ثابت کرنا یا شرکا ثابت کرنا حرام اور مالا تعالیٰ رول کروایا ہے. پتہ چلا کہ جس کا علم ہے وہ قول کرنا جائز ہے, جس کا علم نہیں اس کو قول کرنا جائز نہیں. اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ اس میں دلیل ہے اگر عملو ہونے سے اتباع زد کا حکم لیا تھا. اب یہ مجتہد جو ہے تو وہ تو زن کی اتباع کرتا ہے, بلکہ واجب ہے اس پر اتباع کرنا. پھر مجتہد گنہگار ہو گیا, عید کریمہ کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو گیا, اس کا جواب. لیکن اتباع کرنا مجتہد کا اس چیز کی جس کی طرف پہنچ رہا ہے زن, وہ مستند ہے طرف مدرک کے شریک کے, کیونکہ شریک دلیل اس کے سامنے ہے. اشارہ خود نفس ہے یا اقتدار نفس وغیرہ وہ ہے, لہذا اس بنا پر وجود اس کا قطعی ہو رہا ہے. زن ہے تو طریقہ ثبوت ہے اس کے لحاظ سے ہے, اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم استدلال کر رہے ہیں. تو آپ کا فرمان ہونے کے لحاظ سے تو حکم قطعی ہونا چاہیے نا, لیکن ہو سکتا ہے رابی پوری طرح یاد نہ رکھ سکا ہو, تو طریقہ ثبوت میں گن آ گیا. تو گندی طریقہ ثبوت میں ہے, اس لحاظ سے وجود خبر واضح سے ثابت ہوگا, فرضیت یا تو ثابت نہیں ہوگی. کہا جائے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, تو قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. جو آدمی کیا کہتے ہیں, ہم اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے. اولو کان آباءهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. کیا وہ اتباع آبا کی اس حال میں بھی کریں گے کہ وہ کسی چیز کو سمجھے بھی نہ اور راہ راست پر چلنے والے بھی نہ ہوں؟ جب وہ نہ سمجھے کسی چیز کو نہ راہ راست پر ہوں, اس وقت تو آبا کی اتباع جائز نہیں ہو سکتی ہے, نہ عقلت نہ شرم, کوئی وجہ جواز کی نہیں ہے. وجہ کیلا رہا بے او با اللہ, جب کہا جائے انہیں پہلے یاری اللہ خطاب کے طور پر آ گیا ہے نا, جب لہم کی ضمیر اللہ کی طرف سے اور وہ مخاطب ہے تو پھر یامی سی کا خطاب کا ہونا چاہیے تھا نا, کیلا لکم ہونا چاہیے تھا, لہم جائے وہ کیوں روایا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں بل نظائے اللہ دلالت ہے, جو اتنے گمراہ ہے کہ گویا ان کو اس قابل نہیں ان کو خطاب کیا جائے, بلکہ جو عقل مند ہیں ان کی طرف توجہ کی گئی ہے, انہیں کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے آمک ہیں, وہ کتنا غلط جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں. اللہ نے نازل کیا ہے ضمیر لوگ کی انداز کی طرف لوٹتی ہے, یا انداز ہو اردو وہاں خطاب تھا تو یہاں بھی خطاب کا کیا ہونا چاہیے تھا نا. تبھی وہ بحمد اللہ لوم کہنے کی بجائے تبھی وہ بحمد اللہ یہ خطاب کا کیا ہونا چاہیے تھا, اردو نے کیوں کیا ہے خطاب سے واسطے کرنے کے اوپر ان کی گمرہی کے, وہ تو عقل سے خالی ہے, ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے جو اوغلا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان عام کو ان کی طرف بھی کیا جواب دیتے ہیں, خالی مختلف پایا ہم نے اپنے آزاد کو الفاظ کی پانا ہو گیا جذبہ والے جس رستے سے ہم نے آبا و اجداد کو پایا ہے تو ہم اسی کی سیوا کریں کہ آبا و اجداد کی راہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اس کی آسان بزرگ بیان کرواتے ہیں کہ مشرقین کی حق میں لازم ہوئی ہے یا یہودیوں کی ایک جماعت ہے اس کے حق میں ہے, ظاہر یہ ہے کہ اس کو اپنے منہ پہ رکھا جائے. یہودی بھی اس میں آ گیا, مشرقین کی جماعت جائے تو یہودی اس میں آ گئی. مشرقین کو کہا گیا کہ قرآن کی اتباع کرو, اور جو اللہ نے دلائل لازم فرمائے ہیں قرآن میں یا سرکار کی ذات پاک کے معجزہ ظاہر ہو رہے ہیں, انہوں نے بجائے ان دلائل کی اتباع کرنے کو کیا کیا, اپنے آبا کی تکلیف کو تیار کر لیا. یا یہودی جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دی, انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا کا جو طریقہ ہے ہم وہ اختیار کریں گے, کیوں وہ ہم سے زیادہ عالم بھی تھے, ہم سے زیادہ مستقید روزگار بھی تھے, ظاہر ہے جو ان کا راستہ ہے تو ہی صحیح راستہ ہے. سبحان اللہ, تو اللہ تب ما الفینا علیہ آبا انا تو صورت میں اور راستے ہے تو اس کو بھی شامل ہو گیا. اس طب ما انزل اللہ سے قرآن قرآن نہ رہا نا, بلکہ تورات سے ہے تو اس کے بارے میں بھی ہو گیا جو اللہ نے نازل کیا ہے میرے بارے میں. تورات میں جو بشارتیں موجود ہیں اور ان کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے میرے قرآن میری رسالت پر ایمان لے آؤ, انہوں نے کہا نہیں ہم تو اسی پہ عمل کریں گے جس سے ہمارے باپ دادے جو ہے وہ کرتے رہے. تورات جائے تو وہ بھی بعض اللہ میں داخل ہو جائے گی, پھر تورات تو یہودیت کی طرف دائی ہے نہ کہ اسلام کی طرف دائی ہے, تو پھر تورات کے یہاں داخل کرنے کا کیا مطلب. لن ہا ایزن تدو الاسلام, کیونکہ تورات بھی بتلا رہی ہے کہ میرے احکام نافذ اس وقت تک ہوں گے جب تک آخر زمان خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ نہ آئیں, وہ آ گئے تو پھر میرے احکام میں لیکن انہوں نے دلائل کی طرف میدان نہ کیا بلکہ تکلیف کی طرف قائل ہو گیا والے تھے والا حاضہ اوپر اس کے گھر کے بحمد اللہ میں عام ہو جائے گا, شامل ہو جائے گا تورات کو بھی, کیونکہ وہ بھی اسلام کی طرف دعوت دینے والی ہے. اب لو کہنا آگاہ بلایا دل شہ بلایا سجور, یہ انکار کے لیے ہو گیا نا, اس کے فارم انکاری ہو گیا, مطلب ہے کیا بہتر ہوں اور عمرہ ہوں آبا اجاد ان کو پھر بھی انہیں گرا کے چلے گئے, عقل والوں کی اور اجاد یافتہ لوگوں گرا کر کے نہیں چلے گئے. صحیح تو یہ تھا کہ جو عقل کے مطابق حکم ہے اور جو رات پر ہدایت ہے اس کو اپنایا جاتا ہے، نہ کہ ابھی تکلیف یا ہے اس سے کام میں گزار جاتا ہے۔ بہرحال ہوا اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے رد اور تعجب کے لیے ہے، اس کے خام تعجیب کے لیے ہے، مخاطب کو تعجب دلانا مقصود ہے۔ تو دیکھو کیا جواب ہے کہ آبا و اجداد اگر عقل سے خالی ہو، ہدایت پر نہ ہو تو بھی انہیں کے پیچھے چلیں گے، تو جو حقائق ادھر ہے ان کو ماننے کو تیار ہے نہیں ہے، اس کے خام اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے بلکہ انکار کے لیے ہے اور تعجب دلانے کے لیے ہے۔ باقی واؤ جو ہے تو یہ حالیہ ہو جائے گی، یہ اثر پر فکر معتوم والا ہو جائے، یہ مقدر ہو جائے گا۔ یہاں سے مسئلہ کیا پتہ چلا کہ تکلیف جو ہے وہ دلائل کے مقابل جائز نہیں ہے، جب نظر استدلال پہ قادر ہو اسے پھر احتیاط سے کام لینا چاہیے، تکلیف اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن جو نہیں اس سے صلاحیت کا مالک تو اس کے حق میں تکلیف ہے، شاطر رحمت ہے، مالک ہے، محمد ہے، ان کے اپنے اتنے معلومات ہیں، کچھ قرآن حدیث پہ اس کے بعد مسائل کا کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے حجت وہی ہوگی جو ان کا اپنا اتحاد ہوگا۔ اور دوسرے لوگ جو ہیں فصل واہل ذکر ان کو تم اللہ تعالیٰ رول، اگر تم آپ علم نہیں رکھتے ہو تو پھر اہل ذکر سے پوچھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ دوسروں کے لیے تکلیف واجب ہے، جو خود اہل علم رکھتے ہیں ان کے لیے تکلیف کیا ہو جائے۔ ہدایت پر دلانے کے لیے جواب ہے، ان کے باپ جاہل نہ فکر کریں ہم نے دین میں رہنمائی پائے، طرف حق کے پھر بھی سیوا کریں گے ان کی، وہ یہ جواب تھا نا کہ مقدر ہو گیا یہاں پر، اور یہ دلیل ہے اوپر لیکن اس سے بعد آیا کہ دین میں جب جانا جائے دلیل کے ساتھ کہ وہ بہت کیا اسلام دیا ہوگا یا مجاہدین ہوگا، وہ حقیقت میں تکلیف نہیں بلکہ ہے۔ ہم جو امام صاحب کی تکلیف کر رہے ہیں تو امام صاحب کہ اللہ رسول کا تو وہ فرمان ہے، پر میں یہ کہتا ہوں پھر ہم مانیں گے ان کی بات؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کو ہماری رشوت سے تر جانتے ہیں اس لیے ہم ان کی تکلیف کرتے ہیں، نہ کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں۔ وہ آج کل تکلیف یہ ہے نا کہ قرآن بے شک کافر کہے عیسائی یہودی لوگ ہیں ان کو، لیکن چونکہ علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا کافر نہیں ہے، عیسائی ہے ہمارے۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، یہودی لوگ انبیاء کی قید کرنے کے کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قید کرنے کے کرتا ہے، تو انبیاء کی سوا کے بجائے قید کرنے کے کرتا ہے، پھر پکے مسلمان ہو گئے، کفر ان کا کڑی پھٹا ہی نہیں سکتا ہے، کتنی تان لی جائے گی؟ صرف وہ چند لوٹے عیسائی جائے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا چکر چلایا گیا ہے۔ حالت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، لیکن حالت اس آدمی کے ہے جو پکارتا ہے ان کو، جو نہیں سنتے ہیں مگر دعا کو، پکار کو اور ندا کو۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جو ضدی ہیں، ہر درم ہیں، ان کو دعوت دینے والا اسی طرح ہے جس طرح کے جانوروں کو کوئی بلاتا ہے، تو جانور اس کی آواز تو سنتے ہیں لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ معنی مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ کافر لوگ جو ہیں ان کو دعوت دینے والا بھی جو ضدی ہے، ہر درم ہیں، تو وہ اسی طرح پر ہے جس طرح کے جانوروں کو کوئی آواز دینے والا ہو۔ بسیحا مسل الدی کا فرو کا مسل الدی یعنی کو بلایا، کوئی ربط تعلق جو ہے نا وہ بنتا ہے، کیونکہ کافروں کو تو دعوت دی جا رہی ہے اور تما سمندر یعنی تو یہ دعوت دینے والا ہے, حوالہ دینے والا ہے. پھر مدعو کو دائی کی مثل قرار دینے کا مطلب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پھر یا مضاف معذوف ہے مشبہ والی جانب یا مشبہ دہی والی جانب جائے تو وہاں مضاف معذوف ہے, تب یہ صاحب ربس اور تعلق جائے تو وہ بنے گا. ماسل اللہ جی نے کافروں کو دعوت دینے والے کی حالت تماسل اللہ جی علیہ کو یہ ہو گیا کہ ماسل اللہ جی نے کافروں کا ماسل بہائے مل رہی علیہ کافروں کی مثل ان جانوروں کی مانند ہے جن کو خالق جو ہے وہ بلاتا ہے دعوت دیتا ہے. ظاہر ہے جانور پیدائشی طور پر عقل سے خالی ہے, جبکہ انسان پیدائشی طور پر عقل مند ہے. تو پھر غیر رقول کو غیر رقول کے برابر ٹھہرانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو بلوانا صرف وام کا اللہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ تکلیف میں منامک مشرق ہو گئے اور عقلوں سے کام لیتے ہی نہیں, جو آیات ان کے تلاوت کی جاتی ہے نہ سنتے ہیں غور سے نہ ان کے معنی مطالب کے اندر غور فکر کرتے ہیں. اس لحاظ سے وہ منزل کس کے ہو گئے؟ چار پایوں کے, جن کو صرف ایک آواز سنائی دیتی ہے, پتہ کوئی نہیں چلتا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی ہو گئے. دل اور لوگوں کو یہ ہے جو آواز دیتا ہے شبہ ہو گیا نا, مشبہ دہی ہو گیا, دیا مشبہ کی جان ہو گیا تو مانا ہو گیا. حالت کافروں کے دائی کی حالت اس کے ایسے جانوروں کو بلانے والا ہے یا مشبہ بے کی جان حالت کافروں کی مادر حالت ان جانوروں کے ایسے کو چرواہا سے اس میں پکارتا ہے اور بلاتا ہے. کافر بچوں منامک ہونے کے تکلیف میں تقریر ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ اس معاملے میں چار پایوں کے ہو گئے. اللہ تیوم آکو علیہ جن کو آوازیں دیے جاتے ہیں آواز سنتے ہیں لیکن مغز کیا ہے وہ نہیں معلوم کرتے, ندا کو محسوس کرتے ہیں معنی کو محسوس نہیں کرتے. ایک تفسیر اس کی یہ ہو گئی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ماسل اللہ کافر کو ماسل اللہ نے کمال آیا اسمو, مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے آبا کی اتباع کے لحاظ سے اسی طرح ہے جس طرح کے جانور جو ہیں وہ آوازا اپنے چرواہے کا سنتے ہیں لیکن پتہ انہیں کوئی نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا مطلب راہ پیش کیا ہے. اسی طرح یہ بھی اپنے آبا و اجداد جو ہیں ان کی تکلیف کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں سوچ کے راضی نہیں ہے کہ ان کے نظریات غلط تھے یا ٹھیک تھے, عمل ٹھیک تھے یا غلط تھے, اس پہ غور فکر کر کے راضی نہیں ہے. تشبیہ جو دی جا رہی ہے آبا کی اتباع میں ساتھ مانگے نہیں سمجھتے, اس کے نیچے مانا جائے تو وہ کیا ہے. دو قول آ گئے کہ جو دائی ہے ان کفار کا جو ذتی کرم ہے تو وہ جانوروں کے دائی چرواہے کی معنی سے ہے, آوازیں سنتے ہیں مطلب معنی نہیں, یا یہ ان تکلیف میں ہونا ہے کہ پھر یہ ان جانوروں کی مالک ہیں اور ان کو جو بلانے والا ہے دعوت دینے والا تو وہ چرواہے کی مالک ہے. یہ ہو گیا یا مشرق لوگ جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو تشبیہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے جو جانوروں کو پکارنے والا ہے ان کے ساتھ, گویا بتوں کو پکارنے والے کہ اے لات الات ہماری مدد کو پہنچو ہمارا یہ کام کرو مشکل حل کرو وغیرہ, یہ جانور کے پکارنے والے کی طرح ہو گئے. نہ یہ سمجھتے ہیں نہ خود سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضعیف ہے کیونکہ جانور سنتے تو ہیں نا، سمجھتے نہیں تو سنتے تو ہیں، دیکھتے تو ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں سنتے بھی نہیں ہیں، پھر اس لحاظ سے یہ بتوں کا ارادہ کرنا یہاں پر بتوں کے خطاب نہیں تھا، یہ مناسب نہ رہے گا۔ آگے کبھی یہ کرتے ہیں کہ اگر کچھ بھی مرکب بنا لی جائے تو اس صورت میں پھر یہ صحیح ہو جائے گا۔ تو تشبیہ مفرد کا مطلب کیا ہے؟ ایک مشبہ مشبہ بھی جتنا غیر ان کا لفظ جب اچھی جات کے لحاظ سے زید کو شیر کے ساتھ اس کی ہو گئی، اسی طرح متعدد چیزیں ذکر کر دی جائیں لیکن ہر ایک کا مشبہ الگ مشبہ بھی الگ متعین ہو اس میں، یہ بھی تشبیہ مفرد والی صورت ہوگی۔ ایک میں مجموعی حالت جو ہے تو اس کے ساتھ مجموعی حالت کی تشبیہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، تو جس طرح جانوروں کو پکارنے والا جو ہے تو وہ جانور آواز سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کوئی فائدہ اس کی آواز سے نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح بتوں کو جو پکارنے والا ہے پھر وہ بھی کسی طرح کا فائدہ جائے تو وہ ان سے نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ تشبیہ مرکب ہو جائے، اس میں ہر عجز علیحدہ ملول نہ رکھی جائے، تو بت سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جانور سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ تو ہو گیا نا۔ جب مفرد مفرد کے ساتھ تشبیہ ہو تو جب مجموعی طور پر آئے تو نہ یہاں پکارنے کا کوئی فائدہ نہ وہاں پکارنے کا فائدہ، تو اس صورت میں پھر تشبیہ جو ہے وہ مناسب ہو جائے گی۔ پھر یا تو ان کے دوسروں کو پکارنے میں ساتھ نہ آئے کہنے والے کے اپنے پکارنے میں تفصیل ہے ان کی، جو ان کا بتوں کو پکارنا ہے ساتھ کس کے، ان کے جو پکارنے والا ہے اپنے جانوروں میں الوار، اس صورت میں ضمیریں جو ہیں وہ حضرت کے مانا ہے مثلا دائر لذی میں کا فروغ ذات مشبا کی جانب معلوم ماننا پڑا، یا مشبہ بری کی جانب کا ماسل بہائر لذی علی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کافر جو بتوں کو پکار رہے ہیں تو ان کی مثل کیا ہوگی جس طرح چرواہا جانوروں کو پکار رہا ہے، اب حذف وغیرہ ماننے کی ضرورت تو نہیں پیش آئے گی، اس لحاظ سے پھر اس میں عمدگی آ گئی۔ لیکن آگے دشواری یہ بنے گی کہ جو جانور ہیں وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، جبکہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، چل نہیں ہے جانور سنے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، بت نہ سنے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حفاظت میں یہاں ہے نہ وہاں ہے، اس لحاظ سے خوشی دینا چاہیے ہو گیا۔ بہرے ہیں، جنگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ غور فکر کرنے والے نہیں ہیں، تم ان کو کون ہوگی؟ مثل الذین کفروا میں الذین کفروا وہ کیا ہے مجرور؟ پھر یہ سمن مکمن ہوں، یہ ہونا چاہیے تھا، مرفوع کیوں پڑھ دیا گیا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا؟ رفع علی الذنب، الحمد للہ اہل الحمد، یہ مزہ کے طور پر ہو گیا، اور وہ اہل الحمد مستقل طور پر جس سے پھر ثابت کرنا مقصود ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والرجیم، مستقل طور پر صفت ذمیمہ جو ہے وہ ثابت کرنا مقصود ہو گیا ضم کے طور پر، تو یہاں بھی یہ منقطع کر لیا گیا، ان سے خبر مبتدا بنا دیا گیا ہے مذمت کے لیے، تاکہ مستقل طور پر ثابت ہو جائے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، ہم لایا کھیلوں، تو شے کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے، پھر گونگا ہونا، بہرا ہونا، اندھا ہونا، اس سے عقل کی نفی تو نہیں لازم آتی، عقل ہو لیکن کام سننے کے قابل نہ ہو، اچھے دیکھنے کے قابل نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر فہم لا یعقلون کو تفریح کے طور پر ذکر کرنے کا کیا حکم بنے گا؟ عقل ہو حواس ظاہری نہ ہو تو ہو سکتا ہے، حواس ظاہری ہو عقل نہ ہو، یہ حواس ظاہری بھی کام کو نہیں کرتے، نہ محسوسات سے معقولات سے وہ ادراک کیے جا سکتے ہیں، نہ ان میں باہم ترتیب وغیرہ دی جا سکتی ہے، تو عقل جو ہے وہ اصل ہے اور یہ حواس کا ادراک جو ہے وہ تابس کے ہے، ہم لایا پھر ان کو بطور تفریح ذکر کرنے کا کیا مطلب بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عقل جو جوہر مدرک ہے کلیات کا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے لایا پھر ان میں تفکر سے کام نہیں لیتے ہیں، کوئی چیز سنے گا تو پھر وہ غور بھی کرے گا، دیکھے گا تو غور بھی کرے گا، جب نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں پھر غور فکر نظر فکر کیا کر سکتے ہیں، ترتیب معلومات میں کس طرح بر دے سکتے ہیں، صرف لایا کلوں کے بعد یعنی عقل نہیں رکھتے ہیں، عقل کی نفی پر دلیل سمن بکم کو نہیں بنایا جا رہا ہے، بلکہ تدبر نہ کر سکنا اس کی دلیل اونگے پہرے اندھے ہونے کو بنایا جا رہا ہے، سوچتے ہیں ساتھ عقل کے لیے عقل بمانے نظر سے کرو گے نہ بس وقت اخلال کے ساتھ نظر کے، کیونکہ معلومات کا ذریعہ جو ہے تو وہ کیا ہے قوت سامعہ ہے باصرہ ہے، جب وہ کام نہیں کر رہی ہے تو اس صورت میں پھر یہ ترتیب ہی نہیں دے سکیں گے معلومات کو، اور ان سے نتائج جو ہے تو وہ بھی اپنے نہیں کر سکیں گے. Thank you.